أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bugün Allah nasip ederse Nisa suresinin 101. ayetinden 103. ayetine kadar okuyacağız. Bu ayetlerde yolculuk halindeyken namazın nasıl kılınacağı anlatılmaktadır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ Eğer yeryüzünde yolculuk halinde olursanız namazınızı kısaltmanızda bir günah yoktur. اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Eğer o kafirlerin sizi sıkıntıya sokmasından buradaki fitne savaş çıkarma manasına gelir. Fitne demek ateş demektir. Bu ateş bazen aile içerisinde çıkar, bazen toplum içerisinde çıkar. Ve her insanın hayatında böyle ateşli anlar vardır. Yani bazı imtihana girer, bazı anlarınız olur ki böyle yandım Allah dersiniz. Her insan için söz konusudur. Onun için fitne kelimesi bazen imtihan anlamına olur. Sizin yandım Allah dediğiniz zamanlar. Yani bu ne yapar? Bu şeyin mesela size birisi bir altın verir. O gerçekten altın mıdır, değil midir? Sadece dışı altın, içerisi yabancı madde midir, değil midir diye onu ateşe sokarsınız. Eğer altın değilse dışındaki altın kısmı erir, içindeki demir kısmı ortaya çıkar, gerçek tarafı ortaya çıkar. İşte böylece onu imtihan etmiş olursunuz. Şimdi insanlar da normal durumlarda çok iyidir, çok dindardır, çok hayırseverdir, çok efendidir, çok şudur, çok budur. Fakat o dışı altınla cilalanmış, yani dışı altın kaplı demir misiniz, değil misiniz? Onu ortaya çıkaracak olan bir ateşin içerisine Cenab-ı Hak sizi mutlaka sokar. Orada eğer dışınızdaki kısım göstermelikse hemen isyanı basarsınız. İyice kendinizi kaybeder. Bütün o altın görünümünüz kaybolur. Bu defa demir görünümüne bürünürsünüz. O zaman bunun adı imtihan olur. O ateşin kendisine baktığınız zaman da savaştır. Savaşın kendisi bir fitnedir. Toplumu da bazen böyle yakan fitneler vardır. Mesela şu anda Türkiye'de olduğu gibi. Şimdi bütün dünya Türkiye'yi yakmaya çalışıyor. Hayırlı mı, şerli mi? Şu ana kadar ortaya çıkan şey hayırlı olduğunu gösteriyor Allah-u Teala. İnsanların gönüllerine bir güven verdi, karşı tarafın gönlüne de korku vererek hayırlı şeyleri ortaya çıkardı, hamdü senalar olsun. Tabii bütün dünya, eyvah, biz bunları paslı teneke zannediyorduk, meğer altınmışlar demeye başladı. İşte bunlar birer imtihandır. Dolayısıyla burada da şu ayette geçen en yeftine kumullezine kafaru, o kafirler sizi fitneye sokar. Ne yapar? Yani sizin önünüzü kesiyor, sizi yakacak, gerekirse öldürecek, malınızı, mülkünüzü alacak. Yolculuk sırasında böyle bir durumla karşılaşırsanız diyor. O zaman namazınızı kısaltmanızda bir günah yoktur. İnnel kafirine kanu lekum aduven mubina. Kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Şimdi bu ayeti tekrar okuyacağım. Şimdi sizlere sorular soracağım. Yahya da isimlerinizin karşısını artı eksisi yapıp sonra karnelerinize işleyecek. Gerekirse velilerinizi çağırır. Tabii bak ona göre dikkat et, dikkatli cevaplarınızı verin. Şimdi ayette diyor ki Estağfirullah. Ve izâ darabtum fil ard. Darabe vurmak demektir. Yürürken ayağınızı birini kaldırıp öbürünü sürekli toprağa dövüyorsunuz değil mi? İşte buna yürüyüş ifadesi. Yeryüzünde yürüdüğünüz zaman diye anlam vermemiz gerekiyor. Yani başka bir manası yok zaten. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ Size bir günah yoktur. اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ O namazı kısaltmanızda. Namazı kısaltmanızda bir günah yoktur. اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا O kafirlerin sizi fitneye sokacağından korkarsanız, yani size savaş açacaklarından, sizi çok ciddi sıkıntılara sokacaklarından korkarsanız, namazı kısaltmanızda günah yoktur. اِنَّ الْكَافِر۪ينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُب۪ينًا Çünkü kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Bugün de öyle. Nerede bir kafir varsa onların dostluk gösterisinden asla şey yapmayın. Bir şey beklemeyin. Onlar her fırsatta aleyhte yapabileceklerini yaparlar. Şimdi bu ayete göre namazın kısaltılması ne olur? Birinci soru, verin bakayım cevabı. Yahya dikkatle takip et. Ne demektir namazın kısaltması? Yolcu iken kılınan namaz değil mi? Bak diyor ki اِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْاَرْتِ Yolculuğa çıktığınız vakit düşmanın sizi fitneye sokacağından, yani bir savaş tehlikesi ortaya çıktığından korkarsanız namazı kısaltmanızda bir günah yoktur. Buradan ne anlarsınız? Ne zaman kısaltılıyor buraya göre? Korku hali yoksa? Nasıl kılacaksınız korku hali olmadığı zaman? Tamam, kaç rekat? Ah, sizi kopya çektiniz ya. Şimdi biliyorsunuz, mesela Şafii mezhebi bu ayete şöyle mana verir. Diyor ki namazı kısaltmanızda günah yoktur dediğine göre yolculuktayken namazı kısaltmanın caiz olduğunu ama aslında kısaltmamak daha uygun. Yani o ruhsattır, öbürü azimettir der. Yani kısaltmamanın daha iyi olduğunu gösterir. Peki ayetin devamında kafirler sizi sıkıntıya sokacak olursa ne yapacağız? Orayı da yani şimdi okumak zorunda mıyız kardeşim? Şimdi biliyorsunuz bazıları, hatta Türkiye'de birçok kimse var. İnsanlara Kur'an-ı Kerim'e yönelin dediğiniz zaman hiç kimse kendi sınırında kalmak istemiyor yani. Çok azları hariç. Birçoğu bakıyorsunuz ki sınırını aşmış, Kur'an uzmanı kesilmiş. Aklına ne geliyorsa söylüyor. İşte Kur'an'da bu var diye. Diyorlar ki seferde namazı tam kılacağız. Niye? Şey, düşman karşısında olunursa kısaltılır diyorlar. Yoksa kısaltılmaz. Allah'a şükür Türkiye'de dolaşıyoruz. Hiçbir yerde şey yok ki. Terör olan yerlerde, hadi savaş olan yerlerde anladık. Ama rahat rahat dolaşıyoruz diyorlar değil mi? Şimdi siz biliyorsunuz ki Allah-u Teala ne yapar? Bir ayeti ne yapar? Mutlaka başka bir ayette açıklar. Şimdi burada zihninizde birçok soru oluşur. Şimdi kafirler sizi sıkıntıya sokacaksa, bir yolculuk var, bir kafirlerin sıkıntıya sokması var, bir de namazın kısaltılması var. Şimdi sadece bu ayete baktığınız zaman buradan bir şey anlayamazsınız. Deseniz ki tefsirlere bakalım nasıl şey, oradan da bir şey anlayamazsınız. Çünkü tefsirlerde bir ayetin diğer ayetiyle ayet açıklanması diye bir şey yoktur. Bunu söylerler ama yapmazlar. Şimdi bakın şurada yine dikkatle dinleyin. Ondan sonraki ayete bakın. Hatta bu ayeti öbür ayette beraber okuyayım. Aradaki sıkı bağı görün. Ve izâ darabtum fil ard. Şimdi yeryüzünde yolculuğa çıktınız. Şimdi farz edin ki mesela 15 Temmuz gecesi evinizden çıktınız, gidiyordunuz. Bir de baktınız ki yol kesilmiş. Allah Allah. Silahlı adamlar var, bir şeyler var. Ateş ediliyor. Hiç beklemediğiniz bir an. Memlekete gidiyorduk. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Namazı kısaltmanızda bir günah yoktur. اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Kafirlerin sizi sıkıntıya sokacağından, yani sizinle savaşacağından korkarsanız. Bir korku ortaya çıkıyor. اِنَّ الْكَافِر۪ينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُب۪ينَ. Çünkü kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, Resulullah zamanında bu olayın olduğunu düşünün. Yolculuğa çıkanların içinde Resulullah olabilir değil mi? Olmayabilir de. Burada diyor ki ve izâ kunte fîhim. Ya Muhammed, sen de o yolculuğa çıkanların içerisindeysen. Yola çıktınız, karşınıza baktınız bir düşman çıktı, yolu kesmiş. Namazı kısaltmanızda günah yoktur dendiği zaman illa kısaltacaksınız anlamı anlaşılır mı? Ha. İster kısaltırsın, ister kısaltmasın. Kısaltırsan günahı yoktur diyor. Diyor ki ve izâ kunte fîhim. Ya Muhammed, sen de onların içerisinde olursan. Fe akamte, tam kılarsan namazı. Kısaltmakta günah yoktur diyor ya. O zaman tam da kılabilirsin. Kısaltabilirsin de. Fe akamte, tam kılıyorsun namazı. Lehum, onlar için tam kılıyorsun. Resulullah namaz kıldığı zaman öbürleri ne yapıyordu? Arkasında ne oluyordu? Cemaat oluyor. O da imam oluyordu değil mi? Onlar için tam kılıyorsun. Yani beraberinde olan diğer yolcular için sen tam kılıyorsun. Eğer böyle yaparsan, tam kıl diye bir şey yok. Tam kılmayabilirsin. Ama tam kılarsan, çünkü ikame kelimesi tam kılmak manasına gelir. فَلْتَقُمْ تَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكُ. Onlardan bir grup seninle beraber namaza dursun. Demek ki onlar ikiye ayrılacak. Bir grubu düşmanın karşısında koruma tedbirleri alacak. Çünkü her an hücum edebilirler. Öbür grup da uygun bir yerde Resulullah'ın arkasında namaz kılacaklar. وَلْيَأْخُذُوا اَسْلِحَتَهُمْ. Seninle beraber namaz kılanlar da silahlarını yanlarına alsınlar. Çünkü hiç belli olmaz, siz namazdayken adamlar hücum edebilirler. Durun beyler selam verelim de öyle hücum edin diyemezsiniz yani. Etti etti. Dinlemez çünkü. O zaman silahın yanında olsun ki hemen anında namazı bozup müdahale edesin adama. Yani namaz kılanlar da silahlarını yanına alsınlar, şey dedi. Şimdi şu var, Müslümanlar sürekli yanlarında silah bulundururlardı. Çünkü şeyde, Müslüman toplumda her Müslüman polistir, her Müslüman jandarmadır, her Müslüman savcıdır. her Müslüman çevresinin korumasından sorumlu, herkes birbirine karşı sorumludur. Ondan dolayı eskiden mahallelerde çok nadiren hırsızlık kolay kolay olmazdı yani. Kolay kolay olmazdı. Polisiye olaylar hemen hemen hiç olmazdı. Çünkü herkes, her çevresindeki her şeye karşı duyarlı ve müdahale edebilme imkanına da sahip. Şimdi biliyorsunuz Batılılar dünyaya bir şey öğrettiler. Kurumsallaşma diye bir şey öğrettiler. Orduyu kurumsallaştırdılar. Jandarmayı kurumsallaştırdılar, polisi kurumsallaştırdılar. O kurum, bir de kağıdı da para yaptılar, üzerine bir rakam yazdılar mı oluyor para bir kağıdın üzerine. Zayıf olan birkaç kişinin cebine bir şey koydu mu tüm kurumu ele geçiriyorlar. Ondan sonra hadi bakalım sen oradan şey bekle, başarı bekle. İçinizde tarihe merakı olanları varsa bir baksınlar ki Osmanlı Batı tipi ordu kurduktan sonra hiç başarı yüzü görmüş müdür? Yani şu ayette anlatılan ordu şeklinden kurumsallığa geçtikten sonra hiç başarı yüzü görmüş müdür? Bir arayın, araştırın bakalım. Şimdi diyor ki onlar da seninle beraber namaza dursunlar. Geldi namaza durdular. Allahu Ekber. Resulullah ön tarafta namaz kılıyor. Yanlarına da silahlarını aldılar. Bir grup da düşmanın karşısında. فَاِذَا سَجَدُوا Seninle beraber olanlar secdeyi yaptıkları zaman. Biraz sonra ayet, daha sonraki ayette göreceğiz. Bu iki tane secdedir. Yani namazın secde, o secdeyi yaptıkları zaman kaç rekat kılmış olurlar? Bir rekat değil mi? Allahu Ekber diye namaza başladılar. Resulullah önde. O tam kılacak. Bunlar geldi, secdeyi yaptılar, bir rekat kıldılar. Bir rekat kıldılar mı? فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ Arkanıza geçsinler. Yani düşmanın, zaten vera arka manasına diyoruz ama yani çevrenin tamamı içinde kullanılabilir. Yani düşmanın karşısına geçsinler. Orada düşmanın karşısında namaz sırasında nöbet bekleyen grup var biliyorsunuz. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ اُخْرَى لَمُسَلُّ Bu defa namaz kılmamış olan diğer grup gelsin. Şimdi namaz kılmamış diğer grup gelsin dendiğine göre birinci grup namaz kılmış oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Kaç rekat kıldılar? Bir rekat. Ne yaptılar? Kısalttılar değil mi? Kısalttılar. Peki yolculukta namaz kısaltılırken bir rekata mı indiriliyor? İki. Yolcunun kıldığı namazın kısaltılması bu. Normalde kılınan namazın kısaltılması değil. Tamam mı? Yolcu iken kılınan namazın kısaltılması. İkinci grup gelsin. فَلْيُصَلُّ مَعَكْ İkinci grup da seninle beraber namazı kılsınlar. Namaz öğlen namazıysa Resulullah ikinci rekatta selam verir. Onlar da onların beraber selam verirler. Son oturuşu yaparlar. Birinci grup son oturuş falan yapmadı. Secdeden ayrıldı. Akşam namazıysa öğle ikindi, yatsı ya da sabahsa iki rekat. Akşam namazıysa üç rekattır. Birinci grup bir rekat kılar, ikinci grup da iki rekat kılar. O kadar. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَاتَهُمْ O gelen ikinci grup da yanına silahlarını alsın, tedbirlerini alsınlar. Yani biz namaz kılıyoruz diye silahsız, tedbirsiz değil. Yanlarında silahlar olsun. Şimdi burada Resulullah namazı kısalttı mı? Kısaltmadı. Kaç rekat kıldı? Tam kaç rekat? İki. Kısaltanlar kaç kıldılar? Bir. O zaman burada kısaltılan namaz dört rekatın ikiye indirilmesi mi yoksa iki rekatın bire indirilmesi mi? Tamam mı? O zaman seferde namazın tamamı kaç rekatmış? Tam namaz kaç rekatmış seferde? İki rekatmış değil mi? Niye? Çünkü Resulullah tam kıldı ve iki rekat kıldı değil mi? Yani biz seferde namazı kısaltmıyoruz. Seferde zaten iki rekat. Başka zamanda bizim kıldığımız rekatlarla kılıyoruz namazları. Şimdi bakın, bu iki ayeti birlikte okuduğumuz zaman problem hemen çözülüyor değil mi? Seferde rekat, seferde namaz iki rekattır, tamdır. Kısaltma, karşıya düşman çıktığı zaman olur. Kaça düşer? Düşebilir bir rekata. Kısaltmayabilirsiniz de dediğine göre herkes de iki rekat kılabilirdi orada değil mi? Öyleyse efendim işte kafirlerin sizi günaha sokacağından korkarsanız, sizi sıkıntıya sokacağından korkarsanız olayındaki kısaltma seferde namazın iki rekat düşürülmesi değilmiş değil mi? Ama iki rekat olduğunu da gösteriyor ayrıca. Şimdi burada herhangi bir kimsenin, bak iki ayet okudunuz. Gayet açık. Birlikte okuduğunuz zaman. Anlaşılmasında bir sıkıntı var mı? O zaman seferde namaz dört rekattır denebilir mi? Mümkün değil. Peki koskoca Şafii mezhebi, sen nasıl bunu söylersin? Hem de şey yaparsın, işte günah yoktur dediği için, ya kardeşim günah yoktur dedi de bir üstü var, altı var, bağlantısı var, sağı var, solu var, baksana. Şu mezheplere bakın, korku namazına, Hanefi'ye de bakın. Hiçbir şey anlayamazsınız. Bu ayetleri birlikte okuyanı bulamazsınız. Ya Allahü Teala diyor ki, bu ayet, bu kitabı ben açıkladım diyor. Estağfirullah, kitabın uhkimet ayatu sümme fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem, kısa özlü. Birinci ayet kısa özlü değil mi? İkinci ayet nedir? Bütün açıklamayı veriyor mu? Sümme fussilet, sonra da açıklanmıştır. Açıklayan kim? Milledün hakimin habir, hakim ve habir tarafından. Şimdi mesela herhangi bir kişi diyebilir mi ki, buradan çıktıktan sonra hiçbirinizin aklına gelir mi ki, Abdülaziz Hoca'ya göre namaz şöyledir? Aklınıza gelir mi? Allah'ın kitabı kardeşim. Ya bu Abdülaziz Hoca'ya göre olur mu? Hanefi mezhebine göre diye bir şey olur mu? Şafii'ye göre bir şey olur mu? Maliki, Hanbeli, bu ne kardeşim? Bu ne? En basit şeyi anlayamayan mezheplerden ne beklersiniz? Şimdi biz bugün şey yapıyoruz. İşte şöyle oldu da böyle oldu da aslında batılılar, işte düşmanlar. Ya kardeşim, sen böyle olduktan sonra, Cenab-ı Hak'la ilişkini kopardıktan sonra herkesin elinde oyuncak olursun ya. Bak en basit şey ya, bu namaz. Yani bunun ne bir siyasi tarafı var, ne ekonomik tarafı var, ne şu var, ne de bu var. Ya bu bir namaz işte. Yani bunu yanlış anlamanız için ne sebep var ortada? Allahü Teala bu kadar şey yaptı. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında yolculuktayken namazlarını hiç dört rekat kılmamıştır. Bu ayetlere göre kılabilir mi? Kılamaz. Ama mezhepler hep ona bakarak, efendim işte mesela Hanefi mezhebi der ki, namazı kısaltmak azimettir. Kısaltmak diyor. Ayette kısaltma var mı? Kısaltma ne zaman? Sadece düşman çıkıyor. Seferde namaz kısaltılıyor mu? İki rekat zaten. Nesini kısaltıyorsun? Allah öyle farz kılmış. Ha, anlaşılsın diye anlatabilirsin. Onda problem yok. Diyebilirsin ki hani insanların zihninde öğlen namazı dört rekattır. Yolculukta ikiye düşüyor. Bunu kısaltma, anlatmak için bu kelimeyi kullanabilirsin, onda problem yok. Ama o manada kullanılmıyor. Şimdi sen öyle diyorsun hadis-i şeriflere dayanarak. İmam Şafii de gene Ayşe validemize mal edilen bir söze dayanarak işte bazen tam kılardım kimse bir şey demezdi falan diye. Ona dayanarak işte iki rekata düşürmenin ruhsat olduğunu söylüyorsun. Kur'an-ı Kerim nerede? Hani Kur'an? Ve o şey namazını, korku namazını öyle bir şey yaparlar ki, yani öyle bir anlatırlar ki gerçekten tam bir komedi. Neyse ona girmemize lüzum yok. Ama şimdi merak edersiniz, mesela Şafii mezhebinde o iki grup ayrılır, bir grup ayakta bekler, bir grup bir rekat kılar, kalkar, ikinci grup kılar. Karşıda düşman böyle bir şey için hepsini de tarar değil mi böyle bir fırsat? Hanefilerde bir grup bir rekat kılar, selam verir, geriye çekilir. Ondan sonra ikinci grup gelir kılar, o geri çekilir, tekrar birinci grup gelir kılar, geri çekilir, ikinci grup gelir, tamamlar. Bu ne ya? Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Şimdi bakın, görüyor musunuz? En basit konularda mezhepler ne haldedir? Allah-u Teala ayrılığa düşmeyin dediği halde ne diyor? وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Âl-i İmran 121 miydi? 103. Ha? 103. Ha, Âl-i İmran 103'müş, evet. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Allah'ın ipi bu. Peki Allah'ın ipine sarıldığımız zaman, işte en basit bir örnek. Farklı bir görüş ortaya çıkabilir mi? وَلَا تَفَرَّكُوا. Bundan uzak kalmayın. Yani bu kitaptan uzak kalmayın. Şimdi kitaptan uzak kalmışlar mı? En basit şeydi. Bu namaz ya. Niye böyle yapıyorsunuz? Mesela وَلَا تَكُونُ كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّكُوا وَاَخْتَرَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةِ. Kendilerine o beyineler, o açık, her şeyi açık seçik ortaya koyan ayetler geldikten sonra, o gene onun hemen devamıydı. 105 galiba, değil mi? Devamı 105. 105, evet. Diyor ki, ayrılıp da ihtilafa düşmeyin diyor. Peki bize okullarda ihtilafı nasıl öğrettiler Yahya? Rahmet. Rahmet. Evet. İhtilaf ümmeti, rahmetün ve asi'a. Resulullah'a mal ediyorlar onu da. Allah diyecek ki ihtilafa düşmeyin, Resulullah da diyecek ki ümmetimin ihtilafı geniş bir rahmettir. Kimin için rahmettir ümmetin ihtilafı? Kafirler için. Değil mi? Böyle bir fırsat kaçırılır mı? Şimdi mesela Osmanlı'nın çöküşünde herkes diyor, herkes kafirleri suçluyor. Ya kardeşim, düşmanı suçlamak kadar aptallık olur mu? Peki sen ne iş yapıyordun? Yani düşman suçlanır mı? Zaten adı üstünde düşman. Yok efendim, şu şöyle yaptı. Peki sen ne yaptın? Hele bir dim dük ayakta dur bakayım. Allah ne, Allah sana yardım edecek mi etmeyecek mi? Oradan görürsün. Şimdi, yani ben bu arada da hani günümüzle ilgili mesajlar da vermek istiyorum tabii. Yani bu demek ki yeni değil, değil mi bu olay? Bu tür olaylar yeni değil. Bakın, en basit şeydeki dağınıklığı görüyorsunuz. En basit şey. Bugün hala seferde namaz kısaltılmaz, 4 rekattır diyen hocalar var. Ya kardeşim, bu ayetin devamını hiç okumuyor musunuz? Açıklamayı Cenab-ı Hak yapar. Senin yapmaya yetkin var mı? Allah'ın yaptığı açıklamayı oku bak. Artık daha hiç kimsenin bir şey söylemeye ihtiyacı kalmaz. Ondan sonra devam ediyor Allah-u Teala. وَدَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ Kafirler şunu çok isterler. Keşke bir gafil anınızı yakalasalar. Yani şöyle sürekli takip ederler. Şunların bir gafil anını bir yakalasam. عَنْ اَسْلِحَدِكُمْ وَاَمْتِعَاتِكُمْ Yanlarında silah olmasın ve mallarından uzak kalsınlar. Yani şimdi hep birlikte namaza dursalar mallarını koruyamazlar değil mi? Yanlarına silah, bir grup silah aldı, bir grup almadı. Yani namaz kılan almasa, namaz kılmayanlar alsa düşman yarı yarıya düşmüş olacak kafirler açısından değil mi? Onun için ikiye ayrıldığı zaman hem malları koruyorsunuz, namaz kılanlar da yanına silahları aldığı zaman hem de silahlarınızı korumuş oluyorsunuz. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ اَسْلِحَاتِكُمْ وَاَمْتِعَاتِكُمْ O kafirler çok isterler ki keşke silahlarınızdan ve mallarından uzak kalsanız da فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا Hemen size bir ani bir baskın yapsalar ve sizi böyle en zayıf zamanınızda gafilanızı yakalasalar. Bunu çok isterler. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانِ بِكُمْ اَذَمْ مِنْ مَطَرٍ Ama yağmurdan dolayı bir sıkıntı, bir eziyet ortaya çıkarsa size اَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى Ya da hasta olursanız اَنْ تَدَعُوا اَسْلِحَتَكُمْ Silahlarınızı bırakmanıza bir günah yok. Hastasın, zaten kullanamazsın. Yağmur yağıyor, yağmur seni ne kadar sıkıntıya sokuyorsa düşman da o kadar sıkıntıya sokuyor. Yani o durumda silahlarınızı üzerinizde almayabilirsiniz. Çünkü o ikinci bir sıkıntı ortaya çıkmış oluyor. Ama وَخُذُوا حِذْرَكُمْ O durumda da koruma tedbirinizi alın. Gevşemeyin. اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُه۪ينَ Allah o kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Yani siz yeter ki Allah'ın emrine uyun. Size zaferi verecek olan O'dur. Siz vazifenizde kusur etmeyin. Allah karşı taraf için, o kafirler için bir elin bir azap hazırlamıştır. Şey, alçaltıcı, itibarlarını düşürücü azap hazırlamıştır. Şimdi فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ yukarıdaki namaz. Kısaltanlar kaç rekat kılıyordu yukarıda? Tek rekat. قَضَيْتُمْ demek kıldığınız vakit demektir. Kılarken demektir. Ama öyle bir anlam vermişlerdi ki işin içinden çıkabilirseniz gelin çıkın. Niye? Çünkü ayetler arasında bağ koparıyorlar ya. Bağ kopardım, hiçbirisi bir işe yaramıyor. Yani şimdi mesela şu ceket, ne güzel ceketmiş. Birisi geldi, şu kolunu kopardı. Birisi geldi, şu yakayı kopardı. Birisi bu yakayı, birisi arkası. Ortada işe yarar bir şey olur mu? Ancak çöpe atmaya yarar, başka bir şey değil. Şimdi ayetler arasında bağı koparınca hiçbir şey anlamamaya başlıyorlar. Ondan sonra da bu ayet anlaşılmadı mı anlaşılmadı, bu defa kendi kafalarıyla ona bir takım anlamlar vermeye çalışıyorlar. فَاِذَا قَضَيْتُمْ اَسْصَلَاةَ O namazı kıldığınız vakit. Yani o bir rekatlık namazı kıldığınız vakit. فَذْكُرُوا اللّٰهَ Allah'ı zikredin. Zikir neydi? Kur'an okumak, dua okumak, yani İşte Resulullah'ın öğrettiği duaları okumakta, Kur'an okumakta hepsi de zikirdir. Yani doğru şey yapma. Allahu Ekber diyorsun. Allah en büyüktür. Zikirdir o. Sübhane Rabbiyel Ala diyorsun. En yüce Rabbim her türlü noksanlıktan uzaktır. Bu bir zikirdir. Kur'an okuyorsun, zikirdir. Onun için feyda قَضَيْتُمَ الصَّلَاةِ O namazı kıldığınızda فَذْكُرُ اللّٰهَ Allah'ı zikredin. Yahya bir göstersene. Kalk ayağa. Kalk şöyle şuradan. Hah, ayakta. Kıyamen. Ayaktayken zikredin. Ellerinizi bağlayın diyor mu? Ha? Onun için ellerini bağlamak şart değil. Resulullah bazen bağlamıştır, bazen bağlamamıştır. Onun için bazı mezhepler bağlar, bazı mezhepler bağlamaz. Çünkü Resulullah önde kılıyor, arkadan herkes göremiyor. Şimdi ayaktayken namazı ne yapın? Allah'ı zikredin diyor. Allah'ı zikir, Kur'an okumaksa ayakta ne yapıyoruz? Kur'an okuyoruz. Allahu Ekber de Allah'ı zikirdir. Onu da yapıyoruz. Ondan sonra ve ku'uden diyor, oturduğunuz yerde. İstersen sen şu otur şey sandalyeye. Oturmuş gibi oldu. Ayaklarını görmüyorlar, boş ver. Onlar öyle hayal ederler. Şimdi burada nasıl oturursun? Secdeye var. Şeyden. Ondan sonra kalk. Bir daha secdeye varmazsan oturmuş olmazsın, değil mi? Yani tek bir secde yapar da kalkarsan, şöyle düşünün. Secde yaptılar mı şeye gitsinler dedi ya ayet. O düşman karşısına. Eğer iki secde olmasa oturma olur mu bir rekatlık namazda? Onun için secdeler mecburen kaç tane olmak zorunda? İki tane. Çünkü oturduğun yerde de alın diyor, değil mi? Ondan sonra ve alâ cunûbikum. Şimdi kalk. Şimdi yanlarınızda, yanlar neler? Şu, öbür taraf ve şu taraf. Dört. Yani iki kolu, iki bacak yanlar. Yanlarınızın üzerinde, şimdi vücudunu yanların üzerine koy bakalım Yahya, ama oradan nasıl göreceğiz? İstersin. Şey sandalyenin üstüne çık istersen, düşmezsin, bir şey olmuyor. Şöyle yatayım. Gövdeyi yanların üzerine koy. Nasıl görecektin? Normal yatsam da koymuş olur. O yanının üstüne koyar. Böyle olduğu zaman yanının üstüne koyar. Yanının üstüne değil, yanlarının. Yanlar dendiği zaman en az üç. Tamam mı? Şimdi Arapçada Türkçede olmayan bir yapı vardır. Tekil, ikil, çoğul. İkil vardır Arapçada. Yani iki yanı diye demesi lazım ki bir tarafın olsun. Ama yanlar dediği zaman en az üç. En az üç olduğuna göre bir o taraf, bir bu taraf, bir de sağ ayağı mesela mecburen sol ayakta girecek, değil mi? Şimdi vücudunu öyle bir şekle getirecek ki vücut bu dört yanının üzerine de binmeli. Nasıl binecek? Bir rükû yap bakalım. Arka, yok onlara doğru ya şimdi, ayıp olur. Oraya doğru olmasın. Olmuyor. Yap istersen, yap bir görsünler. Görebiliyor musunuz? Bak hepiniz zaten, bak rükû yaptığınız zaman şu gövde nelerin üzerine biniyor? Kollar ve bacaklar üzerine, değil mi? Ne oluyor? Onlar da yanlar olduğuna göre cünûb diyor çünkü, cembeykum değil, cünûbikum. En az üç ve daha fazlası. Bir insanda dört tane yan var. Yani kollar ve bacaklar. Gövdeyi yanların üzerinize yüklediğiniz zaman dirsekler dik olacak, dizler dik olacak ve vücut yanlar üzerinde olacak. Kadın erkek ayrımı var mı burada? Hanefiler ayırırlar. Kadınlar böyle olsa olur derler. Nereden çıkarıyorsunuz? Yok efendim, daha şey yaparsa vücutları gözükürmüş. Sanki ayakta olduğu zaman gözükmüyor. Lan kardeşim, bari bir şey yapın da bir tane kale yapın, kadınları oraya hapsedin, hiç kimse görmez. Bu ne kardeşim ya? Hiç Resulullah'tan bunu duydunuz mu? Kur'an-ı Kerim'de var mı? Nereden çıkarıyorsunuz? Kadın içinde, erkek içinde aynı. Kollar ve bacaklar üzerine, yani 90 derecelik bir açı yapacak. E ben eylemiyorum, o ayrı bir konu. Hastalık ayrı, istisnai bir şey. Peki bir de başka ne zaman vücudumuzu kolların üzerine başka nasıl yapabiliriz? Hı? Secdede de göbeğimizi dizimize yapıştırmayacağız. Hem kollar hem bacaklar üzerinde olacak. Onun için ne olacak? Göbek uzakta kalacak, vücut kolların ve bacakların üzerine, tabi secde olduğu için alında yerde olacak. Yok efendim, kadın yumulacakmış. Nereden çıktı? Yok daha fazla kapalı oluyormuş da falan. Ya bırakın Allah'ını seversiniz. Namaz kılma şeklinde kadın erkek arasında en küçük bir fark yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen, işte ayet-i kerimede de görüyorsunuz. Şimdi bu kaç rekatın kılınması? Bir tek rekat. O namazı kılarken dedi, değil mi? Çünkü yukarıda herkes bir rekat kılıyor ya, sadece bir Resulullah iki rekat kıldı. فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ Korkudan mutmain olursanız, yani güvene kavuşursanız, baktınız korku gitti. فَاَقِيمُ السَّلَاةِ Siz de o namazı ikame edin. Bak yukarıda Resulullah اَقَمْتَ لَهُمُ السَّلَاةِ dedi. Resulullah ikame etti, tam kıldı. Siz de اَقِيمُ السَّلَاةِ diyor. Siz de tam kılın. Yani artık iki rekat kılın. Yolcusunuz ya. Akşam namazı hariç, onun niye hariç olduğunu anlatacak kadar vakit var, öyle gözüküyor. Peki ya Rabbi, yolculuk sırasında oruç tutmayabilirsiniz diyorsun. Hastalık sırasında oruç tutmayabilirsiniz diyorsun. Bak yukarıda hasta olsa bile, yağmur yağsa bile, çamur olsa bile, karşıda da düşman olsa bile gene kıl diyorsun namazı. Bir müsaade etsen de başka zaman kılsak ne olur? اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُودًا Çünkü namaz müminler için vakitle sınırlı bir şekilde yazılmıştır. Yani ne demek, vakit çıktı mı artık bitti. O namazı bir daha ne yapamazsın? Kılamazsın. Bitti. Sen ondan sonra ölene kadar namaz kılsan bile onun eksiğini kapatamazsın. 24 saat kıl, o eksik kapatılmaz. Peki, namazlar kazaya kalır diyen mezhepler neye dayanmışlar? He? Var mı bir şeyleri? Şimdi bu ne demek? Bu millete namaz kılma demektir. Tamam da Allah sana böyle bir yetki verdiyse yap. Resulullah'ın söylediği, unutursan, uyuyakalırsan, hatırına geldiği zaman ya da uyandığın zaman. Niye? Çünkü uyuma insan elinde mi? Şurada beni dinlerken bile dersi dikkatle dinlemek istemenize rağmen bazen gözünüze uyku geçmiyor mu? İnsan elinde mi uyumamak? Allah-u Teala kişiyi gücünün yetmediğinden sorumlu tutmuyor, değil mi? E unutmamak insan elinde mi? Kim unutmak şey yapar yani? Hani bazı şeyleri unutmak istersiniz ama kim unutkan olmak ister? Unutursunuz. Allah kişinin gücünün yetmediğinden sorumlu tutmadığı için aklınıza geldiği zaman, uyandığınız zaman kılarsınız. Resulullah da hayatında bunun örneklerini bize vermiştir. O zaman namazı kaza etmek diye bir şey var mıymış? Zaten namazı kaza etmek vaktinde kılmak demektir. Vaktinin dışında kılmak değil. Kelime manası o. Bak burada feyza kadaytumus salate, namazı kıldığınız vakitte diyor. Onun için bakın, Allah yolcusunuz. hastasınız, yağmur yağıyor, karşıda düşman var. İki rekatı bir rekata düşürüyor ama sonra kılarsınız demiyor. Dikkat edin, değil mi? Değil mi? O zaman namazı sonra kaza edersiniz dendiği zaman, ya ben sonra kılarım dediğimi o sonra dediğiniz vakit hiç geliyor mu? Peki bu sorumluluk kimin? Bu mezhepler neye dayanarak şey yapmışlar? Görüyor musunuz? Bakın en basit şeylerde bu mezheplerin ne halde olduğunu görüyor musunuz? İslam alemi diyorlar ki niye bu haldeyiz? Ya dua edin ki bu haldesiniz, daha kötü halde olmanız gerekirdi. Siz bu işleri bilmediğiniz için Cenab-ı Hak size merhamet ediyor. Yoksa bu ulemaya kalsa çoktan Cenab-ı Hak bu şey Müslümanları batırırdı, bitirirdi. Samimi insanların yüzünden böyle. Evet. Şimdi şey istersen sen şu şeyin bir meali bir okusana Yahya. Şu 103'ün meali nasıl bir mana vermişler? Diyanet Vakfı mealinden. Namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken daima Allah'ı anın. Huzura kavuşunca da namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. Bir daha oku bakalım. Ne anladınız? Bir daha yavaş. Namazı bitirince de. Namazı bitirince. Öyle mi? Evet. Ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken daima Allah'ı anın. Peki hiç böyle bir şimdiye kadar okuduğunuz ilmihal kitaplarında hiç böyle bir emir gördünüz mü? Namazı bitirdikten sonra ayakta otururken yan üstüne Allah'ı anın diye bir şey gördünüz mü? Allah boşuna mı yazmış bunu? Ne bu böyle? Yani namazı bitirirken diye bir şey yok. İzâ kadaytumus salâte, namazı kıldığınız zaman. Evet. Huzura kavuşunca da namazı dosdoğru. Huzura kavuşunca, huzur nerede huzursuzmuş ki huzura kavuşunca diyor. İtminan. Neden huzur? Böyle düşmandan güven içerisinde olduğun zaman. Evet. Namazı dosdoğru kılın. Heh. Çünkü şimdi namaz. O zamana kadar eli mi kılıyorlarmış? O zamana kadar eli mi kılıyormuş ki o zaman dosdoğru kılıyor? O zaman peki فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ sen doğru kıldığın zaman diye mi mana vermişler bir önceki ayete? Yok, namaz kıldırdığın zaman demiş. Kıldırdığın zaman. اَقَمْتَ kıldırmak değil ki. Onlar için tam kıldığın zaman. Bakın yani en basit şeylerdeki affedilmeyen yanlışları görüyorsunuz değil mi? Şimdi burada namazın iki rekat olduğunu öğrendik. Ayette var değil mi? Tamam. Neymiş? Yolcuyken kılmamız gereken neymiş? İki rekat. Peki üç rekat nereden çıkıyor? Bak şimdi şey de diyor ki Fecr suresinde Allahü Teala Estağfirullah vel fecr ve leyalin aşr. Fecre yemin olsun, yani tan yeri ağarmasını. 10 geceye. Ve şef'i vel vetr, çifte ve teke. Ve leyli izâ yesr, giderken geceye. İnne fî zâlike, neydi? Hel fî zâlike mesemillezi hicr. İnne fî zâlike, ha hel fî, ha bak inne dedim gerisi gelmedi. Hel fî zâlike kasemun lezî hicr. Evet. Bunda akıllılar için bir yemin önemli, bu önemli bir yemin değil midir? Yani aklını kullananlar bunlarda çok önemli mesajların verildiğini anlarlar. Şimdi buradan çifte ve tek ediyor. Çift tek. Vitr tek demek, şef de çift demek. Ve şefi vel vatri. Şimdi ikindi şey öğlen namazı Şey, namazlar iki rekat, tamam. Bir rekata düşürdüğün zaman vetir. Ama normal durumda bir rekata düşürebiliyor musun? O zaman normal durumda tek rekatlı vetir olması gerekmiyor mu bu ayetlere göre? Ve şef'i vel vetir, yani çift ve tek. Mutlaka yani her şeyde öyledir. Yani 2-1, 2-1. Mesela bak haftanın günleri 7'dir. 7 kat sema var. Onun bir misli de 7 kat. Tam onun benzeri olarak yerin derinliklerine kadar 7 kat. İkisini birleştirirseniz 14 olur. Şef olur ama tek tek bakarsanız vetr olur. Şimdi bakın. Ayet-i kerimede diyor ki bu Allahu Teala hafizu ale's-salavat. Namazları sıkı bir şekilde koruyun, yani sürekli kılın. Namazları kelimesi en az kaç ifade eder Arapça için? 3 için. Çoğul 3'tür. En azı ve 3 ve yukarısı. Sonsuza kadar gider. Ve salatil vusta ve orta namaz. Şimdi ve orta dendiği zaman 3'e en az kaç katmamız gerekir? 1 katacaksınız. Eder 4. 4'ün ortası kaç? 4'ün ortası var mı? He? İki bir tarafı, iki bir tarafta bir şey kalmadı. O zaman 3'ten sonra ortası olan ilk rakam hangisi? 5. O zaman mecburen namaz kaç vakit olacak? Vetr oldu mu şimdi? Tek. O peki namazı vustayı, orta namazı mutlaka koruyun diyor. Orta namaz. Peki orta namaz. Şimdi rekatları çift olanlar olduğunu gördük. O zaman bu orta nerededir orta? Bak şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. İsra Suresi 78. ayet diyor ki اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ. Şimdi güneşin tam böyle meridyen geçişi. Güneş tam tepe noktasında oluyor ya, tepeden batıya kaydığı vakitte namaz kıl. O hangi namaz oluyor? Öğlen namazı. Bak, batıya kaydığı vakit. Ne zamana kadar? اِلَا غَسَقِ الْلَيْلِ. Gece iyice serinleninceye ya da kararıncaya kadar. Gece kararıncaya kadar. O yatsının sonuna kadar oluyor. Ve Kur'an el-Fecr ve fecir ışıkları yoğunlaştığı vakitte kıl diyor. O zaman birinci namaz hangi namaz? Bu ayete göre öğlen namazı. Son namaz? Sabah namazı. Peki bir günde kaç namaz kılacağız acaba? Şey diyor ki Hud suresi 114. ayette diyor ki اَقِمِ الصَّلَاةَ تَرَفَيْنْ نَهَرْ. Gündüzün iki bölümünde namaz kıl diyor. Birinci bölümü neydi? Öğle. O zaman ikinci bölümü gündüz güneş batmadan önce ikinci bölümü ne olur? Bütün dillerde vardır ikindi vakti biliyorsunuz. Gündüz iki tane kılacaksın namaz. Ondan sonra da vezülefe minelleyil. Gecenin gündüze yakın zülfelerinde, yakın vakitlerinde de çoğul olduğu için en az kaç olur? 3. Gündüzün kaçtı namaz? 2. Gece? Toplam? 5. Peki. İlk namaz öğlen namazı olduğuna göre, her iki ayete göre de, bütün hadislere göre de öyle. İkinci namaz, ikindi. Üçüncüsü, akşam. Dördüncüsü, yatsı. Beşincisi, sabah. Orta namaz hangisi? Peki, bunun rekat sayısı da orta olursa, el-vusta diyor, tümüyle orta çünkü, her şeyiyle orta olması lazım. Rekat sayısında orta olması için. İkinin ortası var mı? Yok. Dördün ortası var mı? Üçün ortası var mı? Bir. Değil mi? Biri bir tarafa, biri bir tarafa ortada kal. Peki, üç. Hangi rakamların ortasında yer alır? İki ile dördün arasında yer alır, değil mi? İki ile dördün arasında yer alır. Üç. İki, üç, dört. O zaman bakın dikkat edin. Akşam namazı iki tane dört rekatlı namazın ortasındadır. Ve üç rekattır. Ne? Bak bu salat-ı vusta orta namaz dediği için Seferde de orta namaz olması lazım. Yolculuk sırasında da 3 rekattır. Başka zamanda 3 rekattır. Ve o tam orta yer, yani güneş battığı zaman kılınır ama hava kararmamıştır. Yani dışarı çıkarsınız, her taraf aydınlıktır. Namaz kıldıktan sonra çıksanız bile. Yani gündüzle gecenin tam birleştiği noktada kılmış oluyorsunuz. Şimdi bütün bunları da birleştirdiğiniz zaman şeyin mesela 4 rekat sabah namazı. Öğle ile ikindi 2 rekat olsa, 2 rekat olsa eder 4 rekat. 4 rekatta şey oldu o zaman, sabah namazıyla yatsı namazı tamam. Şimdi yolculuk sırasında 3 rekat, bu iki tane 4 rekatın ortasına gelmiş olur. Ama akşam namazı güneşin battıktan sonra kılınan namaz olduğu için akşam kılınan namazlarla gündüz kılınan namazlar arasında da bir denge olması gerekiyor. Çünkü Allahü Teala dengeyi kurduğunu da bildiriyor. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْم۪يزَنَ اَلَّا تَدَغَوْ فِي الْم۪يزَنَ Allah dengeyi kurmuştur diyor, göğü yükseltti, dengeyi kurdu, dengeyi bozmayın. Onun için baksana 8 rekat öğlen namazı, 2 rekat sabah namazı, 4 rekat yatsı namazı, etti 6. Akşam namazını orta namaz yapan 1 rekatı çıkarırsanız o 2'yi de yukarıya ekleyin, 8. 8 orada, 8 burada, o bir tanesi de terazinin dili gibi. İki tarafı dengeliyor. Şimdi bütün bunları birleştirdiğiniz zaman, yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığınız zaman herhangi bir problem söz konusu değil. Zaten bunlara bakmamıza da hiç gerek yok. Çünkü Allahü Teala Adem Aleyhisselam'dan beri bu 5 vakit namazı bütün ümmetlere emretmiştir. Herkes birbirinden görüyor. İşte bizim bu namazla ilgili bir sayımız vardı. Çok fazla şey yapıldı. He? Dördüncü sayı. Hala birkaç baskı yapıldı değil mi? Mesela Vedat onu çıkarmıştı şeyden. Kimden almıştın o şey namaz şeyini? Yahudilerin namaz kılma. Yahudi bir hahamın yazmış olduğu bir makale. Bir hahamdan. Bir hahamın yazdığı makaleden. Hatta makalenin özet kısmında şöyle bir iddiada bulunuyor. Muhammed Aleyhisselam'ın namazı Yahudilerden öğrendiğine dair. Evet. Muhammed namazı bizden öğrenmiştir diyor. Tabii evet. Ki gayet normal. Elbette ki sizden öğrenecek. Nereden öğrenecek? Ama Mekkeli müşrikler de o 5 vakit namazı kılıyorlardı. Çünkü İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Rabbena lu yuqimus sala. Yani o şey Kabe'yi yaptığı zaman ya Rabbi bunlar namazı tam kılsınlar diye buraya getirdim çoluk çocuğumu diyor. Bu binayı yaptım. Şeyde geçen de o Hollanda'dan gelen 2 tane hanım vardı. Bu hafta yoklar. Geçen hafta buradaydılar. Onlardan birisi anlatıyor işte diyor. Gittim diyor. Bir Katolik fakültesine mi bir yere gitmiş. Ben namazı anlatıyorum. Orada birisi ya bize de var, bize de var, bizde de var. Bizde de var. Ne diyorsan bizde de var diyor. Ben dedim tabii zaten öyle olması lazım. Yine birisi söyledi. Tam unutuyorum da, ya bu 5 vakit namaz sizde de var demiş. O da vallahi babam öyle söylerdi demiş. Babam öyle söyledi diye cevap vermiş. Şimdi bunlar, ya da şunu da söyleyeyim, benim esas başımdan geçen olay, birkaç kere anlatmıştım size. Şeyde, Roma'da yapılan toplantıda, Yahudilik konusunda uzman olan birisi konuşuyor. İşte Yahudiler günde 3 vakit ibadet yaparlar dedi. Ben kalktım dedim, niye 3 diyorsun, 5 değil mi dedim. Ha, öğle ile ikindi, akşamla yatsı bazen birleştirilebilir, o ayrı bir konu. Ama esas 5'tir dedim. Hiç ağzını açmadı, hep öyle yaparlar. Çünkü biliyorlar ya, foyaların ortaya çıkmasını istemiyorlar. Oradan döndüm Katoliklere, çünkü şeyden, Vatikan'dan gelenler var orada, papazlar var ve Katoliklerin uzmanları var. Dedim ki bu beş vakit namaz sizde de var. Siz niye kılmıyorsunuz dedim. Bir tek Süryaniler kılıyor. Son zamanlarda dedim biraz siz zengin olduğunuz için onları arkanıza taktınız. Onlar da artık namazı terk etmeye başladılar dedim. Süryaniler kılarlar beş vakit. Yani rekat sayısı da aynıdır, vakit de aynıdır. Hatta şeyde de duydum, Rusya'da da bazı bölgelerde kılıyorlarmış ama rastlamadım şahsen. Ama Süryanilerin lideriyle oturdum, konuştum bu meseleler. Hatta sen gelmiş miydin şeylerine, kiliselerine gittiğimiz zaman? Bakırköy'dekine, evet. Ha, adam Yahya da gelmişti, gittik orada konuştuk, evet. Şimdi orada dedim ki ya siz niye kılmıyorsunuz? Hiç ağızlarını açmadılar. Çünkü biliyorlar. Bu namazın onlarda da olduğunu gayet iyi biliyorlar. Neyse sonra eski Roma'yı ziyarete gideceğiz, böyle bir kültürel gezi. O sıra şöyle 35 yaşlarında bir kızcağız yanıma yaklaştı. Hocam dedi, ben doktoramı kilisede yaptım, Katolik Kilisesi'nin içerisinde yaptım dedi. Sizin dediğiniz o ibadeti Papa'nın yaptığını gözümle bizzat gördüm dedi. Şimdi onlar kendileri yapıyor da Müslümanlarla ortaklık gözükmesin diye insanlara duyurmuyorlar. Evet. Onun için burada yani şu rekatları şuradan buradan çıkarmamıza hiç gerek yok. Allahü Teala namazı şöyle kılın demiyor. O namazı kılın diyor. O namaz zaten herkes şey yapıyor. Onun için Yahya iyi bir isim bulmuş. O namaz diye kitabın adını o namaz diye koymuş. Yani herkesin bildiği bir namaz. Evet. Fakat yani işte görüyorsunuz en basit şeyde bile neler yapılıyor.